أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليه وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين وفي الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد الصلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل ذكي أتيعوا إتاعت دين الله الله وأتيعوا إتاعت دين رسوله پیغمبر ده فإن أير تولو يز çevirirseniz فإنما شنو بلين كي عليه onun sorumluluğu ما حمل kendisine yüklenen ve aleykum sizin sorumluluğunuz da ما حملتم size yüklenendir. وإن أير تطيعوه ona itaat ederseniz تهتدوا doğru yolu bulmuş olursunuz. وَمَا عَلَى دُشَنْ رَسُولِ Peygamber'e اِلَّا sadece بَلَاغٌ duyurmaktır, mubin, açık seçik. De ki Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, onun sorumluluğu kendisine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Ve eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber'e düşen sadece açık seçik duyurmaktır. وَعَدَ vaad etti Allahu Allah اَلَّذ۪ينَ edip اَمَنُوا iman eden مِنْكُمْ sizlerden وَعَمِلُوا davranışlarda bulunanlar صَالِحَاتِ iyi لِيَسْتَخْلِفَنَّ onları da sahip kılacağını فِي الْاَرْضِ yeryüzüne كَمَسْتَخْلَفَ sahip kıldığı gibi اَلَّذ۪ينَ o kimseleri ki مِنْ قَبْلِهِمْ kendilerinden öncekileri وَلَيُمَكِّنَنَّ iyiliğine لَهُمْ onlar için دِينَهُمْ dini الَّذِي اِرْتَدَى اِلِينَ لَهُمْ onların وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ beğenip seçtiği مِنْ بَعْدِ koruyacağını, bundan sonra koruyacağını خَوْفِهِمْ korku döneminden emnen güven, onlara güven sağlayacağını يَعْبُدُونَنِي çünkü onlar bana kulluk ederler لَا يَشْرِكُونَ بِي bana eş tutmazlar şeyen hiçbir şeyi ve men her kimde kefara inkar ederse ba'de sonra zelike bundan sonra feulaike işte bunlar humul asıl fasikune büyük günahkarlardır. Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şey bana eş koşumu tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse asıl, işte bunlar asıl büyük günahkarlardır. وَاَقِيمُوا kılın salate namazı, وَاَتُوا verin zekate zekatı, وَاَتِيعُوا itaat edin ki Resul'e, peygambere لَعَلَّكُمْ göresiniz تُرْحَمُونَ merhamet göresiniz. Ve namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin, merhamet göresiniz. لَا تَحْسَبَنَّ sanmayasın ellezine edenlerin keferu inkar, mucizine onu aciz bırakacaklarını. Fil ardi yeryüzünde ve me'va varacağım onların naru cehennemdir. Ve lebi'se ne kötü masir, varış yeri. İnkar edenlerin yeryüzünde onu aciz bırakacaklarını sanmayasın. Onların varacağı yer cehennemdir ve ne kötü varış yeri. Ya eyyuha ey ellezine amenu, ey iman edenler, liyestezinkum, izin istesinler ellezine bulunan meleket altında eymanukum, ellerinizin. Vellezine olanlar lem yebluğu, çağına girmemiş, hülme henüz ergenlik çağına girmemiş, minkum içinizden. Selâsü üç merratin, sizden üç defa. Min kabli önce selâtin namazından, fecri sabah ve hîne vakit tedaûne, soyunduğunuz siyabekum elbiselerinizi, min zahiretin öğleyin ve min ba'di sonra salatin namazından işa-i yatsı. Selâsü üç vakittir avratun, bunlar mahrem vakitleridir. Lekum o halde sizin için bulunabileceğiniz, leyse yoktur aleykum ne sizin için ve la aleyhim ne de onlar için cünahun bir mahzur. Ba'dehunne bu vakitlerin dışında tavvafune girip çıkabilirsiniz. Aleykum yanına, ba'dukum birinizin, ala ba'd biri, kezalike işte böyle yübeyyinu açıklar, Allahu Allah lekum size, ayati ayetleri, ve vallahu Allah alimun bilendir, hakimun hikmet sahibidir. Ey müminler, ey müminler, ellerinizin altında bulunan köle ve cariyeleriniz ve içinizde henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazında, namazından önce öğleyin, elbiselerinizi soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra sizden üç defa izin istesinler. Bunlar mahrem kapanmamış halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah'ın ayetleri size, Allah ayetleri size böyle açıklar. Ve Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. İbn Abbas anlatıyor, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Ensardan bir Müdellic İbni Amr adında bir çocuğu öğle uykusu zamanında çağırması için Hazreti Ömer'e göndermişti. Çocuk önce kapıyı çaldı ise de Hazreti Ömer uyumakta olduğu için duymadı ve çocuk Hazreti Ömer'in yanına girdi de onun görülmesinden hoşlanmadığı bir şekilde gördü. O Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiğinde, ey Allah'ın elçisi, isterdim ki Allah-u Teala yanımıza girileceğinden izin isteme ile ilgili emir ve yasaklar koysa dedi. Ve onun bu sözleri üzerine Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته